आते हैं वो ही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूं मैं गफिल में, मैं बस यूं ही तो नहीं वजद करते गुजरिए मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई। दोज زخم میں تو کیا میرا سایہ نہ جا میں کل نصیب میرے لیے میرے بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی میرے Yeah. की हुई है मेरे बरोज मगस बबत पुरसिश मुझे जो देखा But